Siyaset, siyaset kelimesi sase yesusu siyasetten geliyor. Bir insanın bir yönüyle tahtı tasarrufunda olan şeyleri idare etme, düzene koyma, ahenk içinde götürme. Farklılıklardan bir bütünlük meydana getirme. Farklılıklardan bir dantela gibi esasen hayat örgüleme. Her şeyi doğru okuma, doğru okuyup doğru değerlendirme. Gayrimütecanis şeyleri bir araya getirdiği zaman bir vahdet ruhu aksettiriyor. Hüviyetinde, keyfiyetinde ortaya koyma. Siyaset bu demektir. Sağlam idare etme demektir. Ahenk içinde idare etme demektir. Problemsiz, ayrıştırmadan, kendini öne sürmeden, her şeyi kendi arzu ve isteklerine bağlamadan, umumun hissiyatını nazarı itibara alarak, gayrimütecanis şeyleri nazarı itibara alarak, bunlar arasında nasıl bir vahdet-i ruhiye, nasıl bir vahdet-i keyfiye teessüs ettirilir? Onu nazarı itibara alarak işi götürmeye denir. Şahıs, şahsi hayatı itibariyle kendisinin sahasisi olmalı. Siyasetçisi olmalı, kendini iyi idare etmeli. Hayatın saniyesini, salisesini, haşiresini boşu boşuna feda etmemeli, israf etmemeli, çok iyi idare etmeli. Saniyelerini adeta seneler hükmüne getirmeli. Mümkün mü bu? Efendim, bir an vücudu enver binlerce sene vücudu ebtere müreccahtır diyor. Hazreti Pir'de İmam-ı Rabbani'den alarak değerlendiriyor bunu. İşte o kadarcık bir anı seyyale, nurlu yaşama, aydınlık içinde yaşama, binlerce sene monoton hayat yaşamaya tereccüh eder. Ruhsuz yaşamaya, dünyaya prestij ederek yaşama, dünyayı her şey yerine koyarak yaşama, evler, barklar, saraylar, villalar, yalılar, yatlar, mülazasıyla yatıp kalkmak suretiyle yaşama, bu hayatı berbat etme demektir. Buna bağışlayın, nezaket, müsaade etse şayet, şöyle demek icap eder de, ben rica ediyorum siz benim öyle dediğimi kabul etmeyin, dememiş gibi olayım sizin nazarınızda. Öyle bir yaşamaya hayvanca yaşama denir. Ama ben zannediyorum, hayvanlar bile sevki ilahiyle, Cenab-ı Hakk'ın ihsaslarıyla, hayatlarını istikamet içinde, kendi hayatlarına göre bir hedefe götürme istikametinde o türlü yanlışlara düşmezler. O türlü yanlışlara düşmezler. Onun için insanın düştüğü o sukut bir yönüyle ifade edilirken, kel enhami belhum azal deniyor. Hayvan gibi onlar, hayır, ondan çok çok daha aşağı. Azal kelimesi, iştikaktan anlayanlar bilirler, ismi taftil sıvasıdır. Sıradan şöyle böyle aşağı değil, hayır, çok çok aşağı. Akıl ermeyecek kadar. Dereke, dereke, dereke, en derekede. İnnel münafıkine fidderkil esfel, en esfel derekede bir hayvanlıktır o, diyor. Yine de rica edeyim. Bunu ben demiş gibi kabul etmeyin. Şahıs kendisini böyle rantabl, her şeyi değerlendirerek, saniyelerini, saliselerini değerlendirerek hareket etmesi onun için bir mecburiyet, bir sorumluluk. Allah sorar, falan saniyeni, filan dakikanı niye israf ettin? Benim yaptığım gibi şimdi. Neden beyhude konuştun? Neden tabiatına mal etmediğin şeyleri mırıldandın durdun? Neden şöyle yapın, böyle yapın dedin ama geceni ve gündüzünü ona göre bir dantela gibi örgülemedin? Örgülemeden bunları söyledin der, Allah sorar. Dileriz rahmetinin vüsatine bağışlayarak, fazlının enginliğine bağışlayarak bu türlü suyu istimallerimizi bize sormasın. Dileriz, recamız bu. Daha yukarılara doğru gittiğiniz zaman da onlar da kendileriyle beraber daha yakın çevrelerini, daha geniş daireyi, onun daha ötesinde daha geniş daireyi, daha geniş daireyi hükümlerini icra ettikleri alan içinde bütün o dairede esasen sase yesusu siyaseten ciddi bir siyaset tablosu, idare tablosu sergileme. Ayrılık gayrılık gözetmeden mümkün mertebe o farklılıkları bir zenginliği sayarak ve onlardan rengarenk desenlerle bir şeyler ortaya koymaya çalışma. Tıpkı Raşid halifeler gibi. Siyasetin Allahçasını, peygambercesini onlar yaşadılar. Ebu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'yi yaşadılar. Ondan sonra mesele izafiliye düştü, nispiliye düştü. Onun ikide birini, üçte birini, dörtte birini, beşte birini yaşayanlar oldu. Onlara Ömer bin Abdülaziz gibi bir asır sonra yaşayan insan çok yaklaştı. Onun için bazıları onu Raşid halifelerden beşincisi olarak sayar. Bu ona yakın daha insanlar da vardır. Belki Abbasilerden Mehdi gibi, Hadi gibi kimseler, Min ve Çin, Harun Reşit gibi kimseler olabilir yani. Ve aynı şeyleri Selçuklar için de düşünebilirsiniz. Selahaddin için düşünebilirsiniz. Devleti aliyede bazı ricali devlet için düşünebilirsiniz. Siyasetin namuslusunu, dünya ve ukba sorgulanmaya maruz kalmayanını yaşayan onlardır. İnandıkları gibi yaşamışlar ve yaşadıklarını çevrelerine aksettirmişler. Meşru hayat yaşamışlar, meşruiyetin dışına çıkmamışlar. En büyük problemleri hallederken bile katiyen makyavelizme başvurmamışlar. Hep meşru, meşru, meşru. Savaşlar bile karşılarına çıktıkları zaman Abdurrahman Azzam'ın Ebedi Risalet kitabında ifade ettiği gibi meseleyi hep müdafaa savaşına bağlamışlar. Üzerinize geliyorlar, mutlaka üzerinize gelmeleri, mutlaka korunması gerekli olan usulü hamse gibi, usulü sitte gibi, usulü sab'a gibi, sab'esi de zikredilmemiş ama ben bir şeye binaen zikrediyorum. Bunları yıkmaya matuf, potansiyel olarak karşınıza dikilme durumundalar. Bunlara karşı sizin müdafaa hakkınız bir yönüyle vaciptir. Yerinde seferberlik yapmanız, umumi bir karşı koymanız vaciptir. Hatta vacipler üstü vaciptir. Bu türlü şeylerin dışında elden geldiğince kendini insanlardan Hazreti Ali'ye ait bir söz. Kün inden nasi ferden minen nas. Kendini insanlardan bir insan gör. İşte Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali böyle yaşamışlardır. Soylu bir aileden gelmiş Mekke-i Mükerreme'de. Bir kabilenin içinde müşerrun bil benan bir insan. Medine-i Münevvere'ye Efendimiz'le hicret etmiş. Geçimini şöyle böyle temin ediyor. Gel zaman, git zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunun ufkuna yürüyünce bir tek insan müstesna, o da belli mülahazalara bağlı. Umum heyetin, yani binde 999,9 insanın evet demesiyle seçilmiş bir insan. Bu bir tek insan, sabir eden bir tek insan, o da bahsettiğim, o rakam ifade eder mi etmez mi münakaşası yapılabilir. Meseleye riyazi bakarken onu sorgulayabilirsiniz. Ya o dediğin şu manada doğru değil diyebilirsiniz. Onca insanın yanında bir tek insan hususi bir mülahazaya binaen, o da ismini söylemiyorum, içinizde bir ukde olur, önemli bir sahabi. Ömür boyu insanların itaat tablosu önünde göğsünü gererek her şeyi göğüslemişlerden bir tanesi. Mülahazası farklı. Bu insan koca bir devletin başına geçiyor. Bir yanda menfi şeylere karşı yaptığı hususlar var ki ben zannediyorum insanlık tarihinde o kadar başarıyı ben onların mukayesesini yapmadan Allah'a sığınırım ve beni o yüksek ruhlar affeylesinler. Hazreti Ömer gibi nadide bir kâmet bile yapamamıştır. İki sene, üç ay, bilmem şu kadar güne 11 tane bugünkü PKK gibi hadiseyi, PYD gibi, PJAK gibi hadiseyi bastırmayı sıkıştırmıştır. 40 senedir halledemediğimiz, 4-5 sene süreç deyip her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız bir hadiseyi düşünün. Biz bir yönüyle su selah filan derken, Türkiye'nin bütününü tehlikeye atacak şekilde, Türkiye'nin dört bir yanının o şekavet şebekesi tarafından cephanelik haline getirilmesi, bilerek yaptıksa hıyaneti vataniye, bilmeyerek yaptıksa affedilmeyecek kadar denaet, şenaet, gaflet ve dalalettir. Evet, sebir ve taksime göre münazaranın kaidelerinden bir disiplindir. Ya o ya o. Efendim, 40 sene tepelerine balyoz indirerek halletmeye çalışmış, halledememişiz. Dünyanın bilmem kaçıncı derecede gücü olarak. Sonra meseleye acaba siyaset falan deyip siyaset yoluyla sase yesusu yüzümüze gözümüze bulaştırmışız. 2 sene, 3 ay, birkaç gün içinde 11 tane çok büyük problemi halletmiş. Bu problemleri hallederken aynı zamanda başa geçer geçmez, çünkü Efendimiz döneminde 3 tane irtidat hadisesi var. İrtidat hadisesi ne demek? Medine'deki bütün Müslümanların kökünü kazma, tenkile tabi tutma, ibadeye tabi tutma, onları bütün bütün yok etme mülahazasıyla organize olmuş, silahlı, tam tekmil, taarruza hazır sistemler demek. İşte Müseylemetül Kezzab, Yemamete bunlardan bir tanesi, Secah bir tanesi, muvakkat bir baş dönmesiyle onlara katılanlardan Tuleyha bir tanesi. Böyle 11 tane hadise var. Bu hadiselerin teker teker üstesinden gelirken çok az kan dökererek, en büyük gaileleri en az zararla, insanlığa en az dokunmakla, en az kan dökmekle halletme şeklinde bir başarı sergiliyor. İnsanlık tarihinde o ölçüde bir dahinin yetiştiğini ne tarih ne de siyer gösterememiştir. Ebu Bekir bu. İsrailoğlu dönemlerinde olsaydı peygamber olurdu. Mebde'den müntahaya kadar bir vefa abidesi gibi ona gelen oklara karşı hep kollarını germiş, burası çıkmaz sokak demiş. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle. Fakat bütün bunları yaparken Sunt'ta birinin koyunlarını sağıyor devlet adamı, geçimini onunla sağlıyor. Fakat o koyun sağmaya giderken 4-5 kilometrelik bir mesafe orası. Belki şimdi Medine'nin içine girmiş de Medine büyümüş. O zaman 11 nüfuslu bir yer. Büyümüş Medine, orayı da içine almış. Fakat 4-5 kilometre, bir saat gidiyor, bir saat geliyor, orada bir iş yapıyor. Devletin işlerin aksamı ihtimali var. Toplanıyor ashab-ı rey. Herhalde Ebu Ömerler, Osmanlar, Aliler, Talhalar, Zübeyirler radıyallahu anhum ecmain. Belki ezvacı tahirat, ya emir el müminin. O dönemde emir el müminin de denmiyor. Hazreti Ömer döneminde denmeye başlıyor. O da bundan rahatsız oluyor. Halk ifadesiyle gıcık oluyor. Demeyin bana öyle şey. Ben müminlerin emiri olamam. Rahatsız oluyor. Bir kısım densizlerin ona teşne görünmeleri, ne kadar haddini bilmemezlik. Diyorlar ki iş aksıyor gibi, bir maaş takdir edelim. Rica ediyor, bana takdir edeceğiniz maaş benim emrimin altında bulunan toplumun orta seviyesi veya az seviyesindeki bir insanın hayat standartları içinde olsun. Bu. Gerçek siyasetçi bu. Ben siyasetçiyim diyen Allah Resulü'nün aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiyyin azzu aleyha bin nevâciz. Size benim yolum, yöntemim, sistemim, sünnetim, sünniliğim. O lazımdır. Sımsıkı sarılın ona. Azı dişlerinize, Arapçada bir idiom bu. Bir şeyi sıkı tutma, kaçırmama manasını ifade etmek için avdu aleyha bin nevaciz. Azı dişlerinizle tutun, ön dişlerinizle değil. Sökülebilir onlar. Dediği zatlardan, Ebu Bekir dediği zatlardan sımsıkı sarılın. O bu. Şimdi ben Muhammed'im, Allah Resulü'nün yolundayım, Ebu Bekir'in yolundayım, Ömer'in yolundayım. Ama hayat tarzım bu. Yalılar, villalar, saraylar, yatlar, dünya adına doyma bilmemeler. Vallah da yalan, billah da yalan, tallahi da yalan, yalan oğlu yalan, kuyruklu yalan. Maaş takdir ediyorlar. O maaşla devletin işlerini görüyor. Yaptığı, eda ettiği fonksiyon, misyon o. O problemden hepsinin hakkından geliyor. Öyle bir blokaj oluşturuyor ki, Hazreti Ömer Efendimiz, Allah ondan da 1000, 100 bin defa razı olsun. Böyle bir iş yapınca, tarih, gelecek nesiller, hatta benim gibi densizler bile, onları hayırla yad edecektir. Tarihin sayfalarına şerefle kaydedilecektir. Onu kim sonradan silemez. Karl Marx bile onun hayranıdır, Ömer'in hayranıdır. Hazreti Ömer'e bir blokaj hazırlar ve o iki devleti yine biraz evvelki espriye bağlı. %99'a ilişmemek suretiyle halletmiş, zapturapt altına almış. O gayri mütecanis toplum içinde bir ahenk, bir düzen ortaya getirmiş. Sase, yesusu, siyasetin ifade ettiği manaya uygun çok farklı şeylerden baş döndürücü bir dantela meydana getirmiştir. Minel bab ilel mihrab. Nerede Çin seddi, bütün Pers imparatorluğu, ta Roma kapıları, Anadolu'ya kadar uzanmaları, hatta belli bir dönemde İstanbul surları dibine kadar gelmeleri, düşünün bu kocaman alemde, kocaman alanda ve aynı zamanda bütün bunları da bağışlayın. Atın, katırın, merkubun sırtında yaparak, uçakla değil, tankla değil, tayyare ile değil, değil. Atın, katırın sırtında yapıyorlar. Ona öyle bir blokaj hazırlıyor ki sağlam. Koca Ömer onun üzerine oturunca sanki onu da Allah'ın izniyle hallederim, ben bunu da Allah'ın izniyle hallederim. Ama selefinin yolunda, selefinin selefinin yolunda, insanlığın iftihar tablosunun yolunda, milim aksatmadan mesele onun gibi yaşıyor. İş ona devredilince biri geliyor, kapısının tokmağına dokunuyor. Selefin, Hazreti Ebu Bekir ruhunun ufkuna yürüdü. Vefat etmeden evvel şu testi size emanet etmemizi söyledi. Alıyor. Acaba testide ne var ki? Testiyi kırıyorlar bizim kumbaralar gibi. Testinin içinden şakır şakır bir kısım paralar dökülüyor. Ve bir pusula çıkıyor. Siz benim hakkımda bu kadar şey takdir etmiştiniz. Ben halkın orta sınıfı kadar kendimi geçindirecek mahiyette kullandığımı kullandım. Bu kısmı fazla geldiğinden dolayı hazineden onu almamı caiz görmedim. Haramdır diye benden sonraki halifeye emanet ediyorum onu. Gözleri doluyor, hıçkır hıçkır ağlıyor koca Ömer. Senden sonra Müslümanca yaşamaya adeta imkan bırakmadın diyor. Yaşanacaksa böyle yaşanacak ama fakat yaşamak da o kadar zor ki. Ama Allah'ın izniyle o baba yiğit de öyle yaşamış. Öyle yaşamış. Bulduğu gün yemiş, sormuş halka. Kendi önüne bir gün iki kap gibi bir şey getirdikleri zamanda acaba Medine halkının böyle en düşük seviyede hayat standartları en düşük olan bir gün bir oyun sofrada iki kap yemeği yiyor mu? Yemiyor. Öyleyse birini götürün bunu. Öyle yaşamış. Peygamber yolunda milletin başındaki böyle yaşıyor. Onun dışında iddialar bir de kendilerine yalanın vebalini yükler. Yalanın vebalini yükler. O da hayatı seniyelerini o incelik içinde yaşamış, sase, yesusu, siyaseten, ciddi idare etme, herkesi memnun etme, kimsenin yüz ekşitmesine meydan vermeyecek şekilde, herkesin yüzünü güldürecek şekilde, söyle dinliyoruz diyecek şekilde, söz bir şeyi tedavi ettirdi. Bir gün Koca Ömer o 10 senelik hilafeti süresi içinde minbere çıkıyor, hutbe irad ederken sahabiden bir tanesi genç, hatta bir genç yani. O kadar genç, o kadar da az bilinen bir insan ki ben şu anda belki siyerde adını duymuştum ama şu anda unutmuşum. Adı unutulacak kadar bir insan, onlara sıradan insan demiyorum. Bir insan. Hazreti Ömer hutbe okuyor. Bırakın halifenin hutbe okumasını. Camideki imamlara bu cübbeyi sen böyle şık, yakışıklı nereden aldın filan deme cesaretini gösterecek bir Emil Zola çıkar mı acaba caminin içinde? Linç ederler onu. Diyanet protesto eder. Hemen polisler derdest ederler. Sen de paralelcisin derler. Hutbe irade ediyor. Sırtında yeni bir entari gibi bir şey var. Yeni. Hazreti Ömer İsma'u ve Ati'u diyor. Dinleyin ve itaat edin diyor. Ya eyyühellezine amenu ati'ullahi ve ati'urrasul ve ulul emri minkum. Ulul emri deyince bazıları burada çok az kimse tefsirlerde devleti idare eden mütedeyyin insanlardır derler. Fakat büyük çoğunluğun kanaati ülemayı benamdır. Evet, onun esasen manevi kayyımı olan insanlardır. İsme'u ve ati'u, dinleyin ve itaat edin. Yerinden fırlıyor hakperest o genç. Bizim bir hakikati duyup öğrenmemiz adına Allah ondan ebeden razı olsun. Fırlıyor yerinden yay ok gibi. Dinlemiyorum ya emir el müminin diyor. Niye dinlemiyorsun diyor. Dün diyor, ganimetten herkese bir parça kumaş dağıtıldı. Bana verilen kumaşı da eve götürdüm, ölçtüm, biçtim. Kendime bir entari olmadığını gördüm. Ama görüyorum ki sen o kumaştan kendine bir entari diktirmişsin. Yarısını nereden aldın onun? Diyor. Buyurun deyin. Buyurun söyleyin. Sen yaptığın, ettiğin bugün benimdir diye değerlendirdiğin o şeylerin kaçta kaçı senin, kaçta kaçı milletin derisi yüzülmek suretiyle elde ettiğin şeyler. Oğluna işaret ediyor. Abdullah, kum ve tekallem. Kalk konuş diyor. Kalkıyor. Ha şöyle konuş demiyor. Bir gerçek var, o evde yaşanmış. Evet diyor. Babama da o kadar kumaş ganimetten düştü, bana da o kadar düştü. Benimki bana entar olmaya yetmedi, onunki de ona entar olmaya yetmedi. İkimizinkini birleştirdik, öyle bir entari diktik, ben de babam onu giydi. Genç bir daha fırlıyor yerinden. Konuşuyor emir el müminin. Dinliyorum yüreğime kadar seni dinliyorum diyor. Ganimetler, servetler, persleri dize getirmeler, Romalılara haddini bilindirmeler, onların o sade, dupduru, cennet kevserleri gibi hayatlarını değiştirmeye sebebiyet vermiyor. Dupduru yaşıyorlar ve dupduru yürüyorlar. Dupduru ruhlarının ufkuna yükseliyorlar. Dupduru Allah'a vasıl oluyorlar. Babadan, atadan, servet sahibi, Beni Ümeyye'nin zenginlerinden, üçüncü halife, Sase, Yesus'u siyaseten devleti idare ediyor. Devlet şimdiki Türkiye kadar 20. Bu o da bir defasında Allah Resulü'nün bir seferine 500 deveyi verecek kadar, bir taraftan Mekke'den getirdiği imkanlarıyla, bir diğer taraftan da onları iyi bir ticaretçi, ticaret erbabı olarak değerlendirmek suretiyle onca servete sahip olmuş. Fakat onca servete sahip olmuş ama Allah Resulü'nün insanları himmete davet ettiği, o himmete davet etme meselesi Peygamberimizin bir sünnetidir. İlk defa onlar da bilmiyorlardı. Himmete davet ettiği zaman böyle bir durak kaldılar. Haşa sahabiye o tabiri kullanamam da biz olsak alık alık bakmaya durdular. Fakat birisi Sezer gibi oldu. Hemen evine koştu. Orada ne varsa altın mı, gümüş mü, dinar mı? Hemen avucunu aldı, onları getirdi, Allah Resulü'nün önüne döktü. Ha böyle olacakmış diye herkes yerinden fırladı. Herkes bir şey getirdi. Ebu Bekir'de, Ömer'de, Osman'da, Ali'de. İşte böyle bir himmete davette, himmete davet peygamber sünnetidir. Gelin görün ki bugün himmet eden insanlar bir yönüyle terör örgütüne yardım ettiler diye kadınıyla, erkeğiyle derdest ediliyor, içeriye atılıyor. Bir dönemde Almanya'da Hitler döneminde yaşandığı gibi. Eğer nezaketli müsaade etse Ziya Paşa gibi yuf böylelerinin ruhuna derim. Ama demedim, kabul edin. Mescid-i Nebevi'de, o zaman Mescid-i Nebevi zemini kum. Çok defa mescitte yatıyor, mescide kalkıyor kumun üzerinde. Eğer o servetini kullansaydı Beyaz Saray gibi bir şey yapardı. Anglo-Saksonların Londra'daki sarayları gibi saray yapardı. Fakat öyle değil. Sıradan bir evde oturuyor. Çoluk çocuğuyla orada. Fakat çok defa esbabı mesaliyi mescitte kabul ediyor. 13 sene meseleyi böyle götürüyor. Hangi devletin başında, hangi devletin serkarı olarak? Türkiye kadar 20 devletin serkarı olarak. Aleyküm bi sünneti ve sünnetu hulefai raşidin. Ben Müslümanım dedikleri halde paraya tapanlar, peylenenler, bir villa karşısında satılanlar, ahireti unutanlar, dünyaya tapanlar, ahiret için koşanların da önünü almaya çalışan Yezidler, Şeddatlar, Haccaçlar. Baksın, o tabloda görmeleri gerekli olan şeyi görsünler. Biri de o, üçüncüsü. Dördüncüsü Hazreti Ali. Zaten velayetin sertacı, bütün velilerin medarı iftiharı. İnsanlığın iftihar tablosunun hem amcasının oğlu hem de damadı. Öyle bir zat konumu itibariyle. Bütün Müslümanlar azıcık böyle göz kırpsaydı bütün servetlerini onun önüne dökerlerdi. Fakat daha Efendimiz döneminde o sağda solda şuna buna su çekiyor. O su çekmeden aldığı parayla mübarek validemiz, Fatıma validemizi, Efendimizin kızını, anaların anasını öyle görüyor, gözetiyor. Hasan'ımızı, Hüseyin'imizi öyle görüyor, gözetiyor. Ve mübarek validemiz de, kurban olayım ben, 20 küsur yaşında ruhun nufuna yürüyor. Fatıma validemiz. Dayanamıyor, Efendimizin vefatına dayanamıyor. Değirmende buğday çekiyor, un öğütüyor onlarla ve dolayısıyla evin ekmeğini öyle yapıyor. Elleri nasır bağlıyor. Canım anacığım, canına tak diyor. Bir gün Efendimiz'e geliyor. Herkese şöyle böyle ganimetten bir şeyler veriliyor. Azıcık verilse de bir şey, Ali şuna buna su çekmeden ben de değirmen taşı çevirmekten kurtulsam diyor. Canım kızım diyor, sen eve git, ben geleyim sana söyleyeceğimi söyleyeyim. Diyor ki mübarek validemiz, eve gittim ben. Ama gece geldi. Tam Ali ile yan yana yatıyorduk. Biri amcasının oğlu, öbürü de kızı. İkimizin arasına girdi. Detayına kadar söylüyor. Mübarek ayaklarının sıcaklığını göğsümde hissediyordum diyor. Mübarek validemiz. Bana dedi ki, kızım benden bir şey istedin. Ben sana daha hayırlısını söyleyeyim mi? Buyur babacığım dedim. bana dedi ki yatmadan evvel 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber dersin. Hayatını böyle geçirirsin, benden istediğinden çok daha hayırlıdır. Efendiler Efendisi, Efendimiz, yolunda yürüme mecburiyetinde olduğumuz insanın en yakınına karşı bakışı buydu, hakperestliği buydu, adaleti buydu, istikameti buydu. Ali, koca Ali Hayder-i Kerrar, damadı Nebi, Fatih-i Hayber ve katili Amr ibn-i Abdüvud. Bu yaptığı şeylerin her bir yerleri onu krallığa taşıyacak hadiselerdi. Fakat öyle değil o. Hayatı seniyelerini ondan seneler sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 25 sene sonrası, 25 sene aradan geçti. Ne ganimetler aktı o devletin içine. Fakat Seyyid Kutub'un El-Adaletül İçtimaiye Fil-İslam kitabında ifade ettiği gibi yaz günlerinde kış elbisesi görüyorlar sırtında. Bazen de kış günlerinde yaz elbisesi görüyorlar. Kış günü soğukta o yaz elbiselerin altında tir tir titriyor. Bazen de kış elbiseleri yazın sırtında onu görüyorlar. Bu defa da buram buram ter döküyor. Ya emir el müminin diyorlar. Devlet reisi, Türkiye kadar 20 devletin reisi. Geriye dönüyorum. Eğer bir göz kırpsa millet canını bile önüne döker. Değil öyle pöhpöhçülerin alkışlamaları, ayağa kalkmaları, sensin, şöyle var ol, böyle var ol, değil o. O sade, o dupduru yaşayışını devam ettiriyor ve öyle elbise giyiyor. Ya emir el müminin, yok mu yani yaz günü bir yaz elbisesi, kış günü bir kış elbisesi? Benim şu andaki imkanlarım ancak buna yetiyor. Bir elbise alıyorum, bakıyorum kış rastladı ama benimki yaz elbisesi. Bir ikincisi için param yok ki alayım ben. Hak bir davada yürüme, hak bir hedefe doğru yürüme, o hak hedefe doğru yürüme, hakkaniyetin, istikametin, sadakatin emaresi, alameti, gereği olduğu gibi o istikamette kullanılacak yolların da hak olması, adalet olması, istikamet içinde olması, aynı zamanda sadakat içinde olması elzemdir. Aksine makyavelizm derler. Hedefe ulaşmak için her vesileyi kullanabilirsiniz. Yalanı da kullanabilirsiniz, dolanı da kullanabilirsiniz, kuvveti de kullanabilirsiniz, başkalarını ezebilirsiniz, her şey meşrudur derler. Gavur ahlakı. Makyavelizm denir buna. Siz çok iyi biliyorsunuz bunu. Ömer bin Abdülaziz öyle bir devlet tevarüs ediyor. Raşid halifelerin kazandığı, Emevileri yeni ilaveler yaptığı bir devletin başında Efendimiz'den bir yönüyle Hicret-i Seniyye'nin 100. senesinde ilk müceddit olarak sayarlar. Hayatı seniyelerini Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi geçiriyor. Bir dönemde halasına Abdülmelik, her ay Allahu Alem, 5.000-6.000 altın veriyor. O da onunla geçiniyor. Onlar öyle. Bir dönemde öyle yaşayanlar oldu. Abbasilerden de öyle yaşayanlar oldu. Osmanlılardan da öyle yaşayan, saraylar yapanlar oldu. Ve bu aynı zamanda kocaman bir devletin inkirazını aldı, sürükledi onları. Yeğenim diyor, amcam böyle yapıyordu diyor, Abdülmelik böyle yapıyordu. Ama halacığım diyor, benim ona imkanlarım yetmez ki. Kim diyor bunu? Maliye Nazırı bugünkü ifadesiyle, Hazine Nazırı geliyor diyor ki, ya emir el müminin diyor, hazine artık veriyor, çok fazla para var diyor. Onu fakir fukaraya dağıtın. Fakir fukaraya dağıtıyor, herkesi ikna ediyorlar. Geliyor diyor ki yine efendim burada hazine yine fazla veriyor. İşte böyle bir dönemde hala geliyor. Bir dönemde Abdülmelik'ten aldığı şeyleri ondan istiyor. Vallahi halacığım diyor, benim imkanlarım buna müsait değil. Ben aldığım bir şey var. Ancak şuna yetiyor diyor. Ama istersen gel beraber oturup aynı şeyleri yiyelim. Adamına diyor, getir diyor benim yiyeceğim yemeğimi. Bir tabak içinde zeytin getiriyor. Siyer böyle söylüyor. Yanında da bir parça ekmek var diyor. Sen de buyur halacığım diyor. Zeytini ekmeğini banıyor ve yiyor. Ömer bin Abdülaziz. Türkiye kadar 30 devletin başındaki bir insan. Babasından görmemiş, amcasından da görmemiş, amcasının oğullarından da görmemiş, o dönemde başkalarından da görmemiş. Ama böyle yapmakla Raşid halifelerin beşincisi olma payesini ihraz etmiş. Doğru yaşamak, istikamet içinde yaşamak, Müslümanlığa karşı sadıkane bağlılık içinde yaşamak yolu bu. Peygamberin yolunda yürüyenlerin yolu bu. Diğerine gelince o Makyavelizm. Dünyayı mamurane yaşama ve bunu bir hedef, bir gayeyi hayal haline getirme ve ona ulaşmak için her vesileyi meşru sayma. Günahsız, masum insanları günah keçisi gibi görme. Ve bir yönüyle onların sırtından geçinme. Onların meşru hakları üzerine gelip konma. Kıyımcılar tayin etme. Gasplar yapma. Tagallüplerde, tahkümlerde, tasallutlarda bulunma. Başkalarını ibadet istikametinde şeytani stratejilere saplanma. Ayyuka çıkacak şekilde zulümlerde bulunma. Ve zulümlerde bulunurken de yaptığı şeylerin hak, adalet olduğunu zannediyor. Bu da Ziya Gökalp'ın terminolojimize kazandırdığı ifadesiyle müç'at zulüm. Üç buğutlu, üç derinlikli bir zulüm. Bunun affedilmesi mümkün değil. Bu zulmü irtikap edenlerin yeri esfeli safilin, gayya, cehennem gayyası. Zulüm ayyuka çıkmış günümüzde. Şu İslam dünyasına bakın. Zulüm ayyuka çıkmış. Aynı zamanda yapılan bu zulümler bilinmiyor. Bilinmek şöyle dursun, yapılan şeyler hak ve adalet adına yapılıyor gibi. Adeta iktidarın meşruiyetine bağlı yapılıyor gibi yapılıyor. Oysa ki kuvvet haktadır. Hak kuvvette değildir. Hazreti Pir'in sözünü hatırlattı. Hakkın, kuvvetin hakta, hakkın kuvvetli olmadığına binaen dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecektir. Evet, hak kuvvete bağlı vesayetinde değildir. Kuvvet hakka bağlıdır. Kuvvet adalete bağlıdır. Kuvvet dediğimiz şey, hakkın, adaletin vesayetinde şayet icra-i faaliyette bulunmuyorsa, o işi yapan insanlar Haccaç'tır, Yezid'dir, Neron'dur, Şeddat'tır, Lenin'dir, Stalin'dir, Hitler'dir, başka ad bulmak da mümkün değildir. Kuvvet, hakkı vesayeti altına aldığı zaman, adaleti vesayeti altına aldığı zaman, tablo günümüzde İslam dünyasında bütün şenaetiyle ve denaetiyle yaşandığı gibi yaşanacaktır. En yakın örneğini de alakanız olan coğrafyada görüyorsunuz. Görüyor, ürperiyorsunuz. Mideniz bulanıyor. İstifra etmek istiyorsunuz. Arkadan başka bir istifrağın tetiklenmesini hissediyorsunuz. Boğulacak hale geliyorsunuz. İçiniz bulanıyor. İçiniz bulanıyor neye? İç bulandırıcı bu şeyler karşısında içi bulanmayan insanları görünce bir kere daha içiniz bulanıyor. Haksızlığı hak zannedenlerin yanında dilsiz şeytanları gördükçe içiniz bir kere daha bulanıyor. Bulanma yeni bulantılara sebebiyet veriyor ve bulantılar fasit dairesi içinde ömrünüzü hep bulantılarla geçiriyorsunuz. Yuf olsun bu bulantılara sebebiyet veren zalimlere, gaddarlara, hattarlara. Sase Yesus'u siyaseten, onu peygamber yolunda bize raşit halifeler ve o yolda hareket eden insanlar göstermişlerdir Allah'ın izni ilayetiyle. Değişik vesilelerle yine arz etmişimdir. Hakkaniyeti, adaleti ve istikametiyle. Bülbül şiirinde Mehmet Akif ikisini beraber zikrettiği için çağrışımlarla, tedailerle çok şey ifade ediyorum, kusura bakmayın. Selahaddin ve Fatih. Selahaddin, Haçlı seferlerini göğüsleyen insan. Ve aynı zamanda arkadan Fatimler tarafından da hançerlenen insan. Persler orayı da bir yönüyle tesirleri altına almışlar. Bütün o coğrafyada bir taraftan içten olan bu hainleri zapturapt altına alma, istikamete getirme insanlığıyla. Onların başında o gün bir kadın var. Selahaddin'in kendisine ihanet ettiğini zannediyor. Katiyen öyle bir şey yok. Eğer ben sana ihanet ettimse işte bıçak al diyor ve sırtını dönüyor, beni bıçaklayabilirsin diyor. O kadar kendinden emin, o kadar. Kadın bıçağı kendi bağrına saplıyor. Tababeti de olduğundan tamir ediyor. Fatimiliği çözüyor orada. Mısır'ın bünyesinde Fatimiliği çözüyor Allah'ın izniyle. Öbür tarafta bir Fatih var. Hızır Çelebi vakasını da bilirsiniz. Bir sütun mütun meselesi var, doğru mudur? Miyim efendim? Rum Sinan. O gün bir Mimar Sinan vardır. O başka, bir de o gün bir Rum Sinan var. Sözde diyorlar ki, işte sütunların şöyle olmasını Fatih istemiş de, o da o sütunları o istikamette yapmamış da, bu aynı zamanda biraz kısaltmış da o sütunları, Fatih de birdenbire heyecan hislerine kapılarak, belki Rum Mehmet Paşa hakkında acilen Hazret'in verdiği karar gibi, Karaman oğullarına akla hayale gelmedik bugün Türkiye'de Müslümanlara yapılan zulüm gibi, zulüm yaptığından dolayı Rum Mehmet Paşa'yı idama mahkum ettirdiği gibi. Efendim, nasılsa onun elini mi kolunu mu kesiyor bir yerini diyorlar. O zaman Hızır Çelebi mahkeme kuruyor, o Rum Sinan'ı da çeviriyor, Fatih'i de celbediyor oraya. Koca Sultan İstanbul'un Fatih'i. Herkes serfiru ediyor karşısında. O da geliyor. Belki orada işte bir yerde oturmak istiyor. Hızır Çelebi derler ki bu Nasreddin Hoca'nın torunu menkıbelerde. Katiyetini bilmiyorum. Kalk diyor, müddeinin yanında sen de ayakta durman lazım diyor. Hiç tereddüt etmeyen kalkıp oradaki müddeinin yanında duruyor. O mazlumun yanında duruyor. Sen diyor haksız yere bunun elini veya parmağını veya kolunu kesmişsin. Var mı bu mevzuda bir diyeceğin? Sükut ediyor koca hünkâr. Öbürü o koca hünkârın sükutu karşısında gözleri doluyor. O mimar. Ben diyor muhterem hakim diyor veya ne diyorlarsa kadı diyorlar. Muhterem kadı diyor ben hakkımdan vazgeçiyorum, iddiamdan vazgeçiyorum, kısas istemiyorum diyor. Ve Fatih elini öyle kurtarıyor. Elini kurtardıktan sonra hüküm öyle veriliyor ya, burasından balyoz gibi bir şey çıkarıyor. Diyor ki Hızır Çelebi diyor, eğer Allah'ın verdiği hükümle hüküm vermeseydin, senin başını bununla paramparça yapacaktım diyor. O da oradan bir tane kama gibi bir şey çıkarıyor. Hünkârım diyor. Sen de benim Allah adına verdiğim bu hükme rıza göstermeseydin seni bununla delik deşik edecektim. Bu bizdeki adalet ve hakkaniyet felsefesinin menkibeleşmiş şeklidir. Biz buyduk. Bizi böyle olmadan çıkaran, bizi bizliğimizden eden, bizi eşhas, millet, toplum deformasyonuna uğratan, küfre ait evsafı Müslümanlıkla karıştıran, çorba yapan, her şeyi karma karışık hale getirip ciddi bir dejenerasyona sebebiyet veren gayrimeşru siyaseti ki Hazreti Pir onun için diyor. Auzu billahi mineşşeytani ve siyaseti. Böyle makyavelist siyasetten şeytandan Allah'a sığındığım gibi Allah'a sığınırım. Biz de belki bir dönemde o ölçüde sığınmadığımızdan dolayı, hakları olmayan bir teveccühte bulunduğumuzdan dolayı Allah şefkat tokatlarıyla bizi tedip etti. O kadar hakları yoktu. Kapı kapı dolaşmamalı gittiniz onlar için. Dolayısıyla dünyada cezasını çekmeniz lazım. Ama اَزَّالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْهُ Zalim Allah'ın bir kılıcıdır. Günah işleyenlerden Allah onunla intikam alır. Sonra döner ondan öyle bir intikam alır ki hem dünyası gider hem de ukvası gider. Cenab-ı Hak Raşid halifelerin yolunda ferden, cemaaten ve milleten bizleri yürümeye muvaffak eylesin. Yürüdüğünüz yol budur. Hiçbir şeyden endişe etmeyin Allah'ın izni inayetiyle. İsterlerse sizi çarmıhlara gersinler. İsterlerse Ashab-ı Uhdud'un yaptığı gibi paramparça etsinler. Çukurlara atsınlar. Üzerinize diri diri topraklar versinler. İsterse Dakyanusların yaptıkları gibi çarmıhlara gerseler, bence yürüdüğünüz yolun doğruluğundan emin iseniz, emin misiniz? Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn. Bence hiç tereddüt etmeden birleri nasıl binler yaparız? Nasıl İslam'ın bu güzel çehresini bütün dünyaya duyururuz? İnsanlığın muhtaç olduğu o hakikatla bütün gönüllere su serpmiş olur ve herkesi serinletmiş oluruz. İslam Kevserini aleme nasıl içirmiş oluruz? İslam'ı gerçek ruhuyla bilmeyen, onu işitte okuyan, En-Nusra'da okuyan, Boko Haram'da okuyan, El-Kaide'de okuyan, Mürabitün'de okuyan kimseler onlardaki bu yanlış telakkileri değiştirir. Onun gerçek Muhammedi yüzünü, Ebu Bekri yüzünü, Ömeri yüzünü, Osmani yüzünü, Ali'yi yüzünü Allah'ın izni inayetiyle gösterir. Sevilmesi gerekli olan bu ilahi sistemi, bu Allah vazı ilahisini insanlara sevdiririz. Bir yönüyle bazıları kabul eder, bazıları sempatiyle bakar, bazıları dost olur, bazıları da ilişmemeyi şiar edinir. Ve böylece dünya huzur ve sükunu teessüs eder Allah'ın izni inayetiyle. Sizi bekleyen budur. Ve bunu müjdelemişler. Başta insanlığın iftihar tablosu. Benim namım, adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır diyor. İnanıyor musunuz buna? Olur mu? Olur. O demişse olur. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْتَنْتِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا demiş. Konstantiniyye, İstanbul fethedilecektir. Emir ne güzel emir, asker ne güzel asker. Olmuş mu olmamış mı? O niye olmasın ki? Benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Yüzlercesi onun yolunda, onun soluklarına tercüman olarak Hazreti Şah-ı Geylani bir çeşit söylemiş. Muhyiddin İbn Arabi bir çeşit söylemiş. Nakşibendi bir çeşit söylemiş. Hasan Şazili bir çeşit söylemiş. Mustafa Bekri'nin Sıddık'ı bir çeşit söylemiş, herkes bir çeşit söylemiş. Çağın insanı bütün bu hissiyatlara, bu sözlere tercüman olarak ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Sağda solda duyulan, ruhlara inşirah verecek olan, İslam'ın bir yönüyle o kardeşlik ruhuyla terennüm eden sesi olacaktır. Herkesi kucaklayan sesi olacaktır. Herkese konumunda saygıyla yükselen sesi olacaktır. Allah'ın izni inayetiyle. Ümidim var ki semavatü zeminu asyaba hem olur teslim yedi beyza İslam'a. Ümidim var ki semavat, zemin, asya bütün sistemiyle Allah'ın izni inayetiyle İslam'a sıcak göz kırpacak. Yahu sen de varmışsın diyecek diyor. ta ötedeki, hayır, içimizdeki peygamberimizin sesine, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların sesine böyle tercüman olmuş. Kendinden evvelki aktabın, müceddidini kiramın, evliyayı fikamın, asriyayı fikamın inançlarına ve hissiyatlarına bu şekilde tercüman olmuş. Onların dediklerinin hepsi bir bir mevsimi gelince olmuş, tahakkuk etmiş. Bu denen şeyler de Allah'ın izni inayetiyle bir gün tahakkuk edecektir. Ey şiara aydınlatma olan zat, ne olur gel bizim dünyamızı da aydınlat. Ey şiara aydınlatma olan zat, ne olur gel bizim dünyamızı da aydınlat. Vesselam.